Эпілог. Больш чым год мінуў з тае даты, і са сцягам былым да сяла франтавыя прысады абудзіўшы, брыгада ішла. Шчокі вецер снежаньскі ліжа, заінелі вушанкі, маскхалаты і лыжы, і санкі, і танкі. Іх палкоўнік Зарудны вёў, камандзір брыгады. Белай парай дыханне байцоў сагравала прысады, іх сяло сустракала ў зімовай красе. Хто сказаў, што брыгады не стала, што забіты таварышы ўсе? Хто паверыць захоча ў словы такія? Бачыць кожны на ўласныя вочы, вось яны, дарагія, маладыя, суровыя, гарадскія, вясковыя, да акопаў белаю хмарай наблюжаюцца дзецюкі. Хутка, хутка па ворагу ўдараць гартаваныя іх штыкі.